got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Així és com ens porta la seva música i la presentació, com sempre, del nostre programa, un personatge carismàtic, aquest I Love Jazz, que una vegada més tenim entre nosaltres amb la música de Louis Armstrong. I avui prepareu-vos perquè escoltarem un extraordinari concert. De fet, una petita part, la meitat del concert que aquesta formació de Gili Romani Hot Jazz Cats va oferir el diumenge 11 d'octubre de 2020 al festival, a la 26a edició del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell. Ricard Gili, Oriol Romani, Federico Mazzanti, Caral Camps i en Xim Hinojosa ens porten excel·lent música avui. Hem dividit el concert, que aproximadament és d'una hora 20 minuts, en dues parts de 40 minuts. Acabarem de completar el nostre programa amb música diversa en el dia d'avui. Per tant, sense més preàmbuls, aquí teniu la música d'aquest excel·lent, excel·lent formació amb un gran i impressionant directe. Tots en vàrem quedar enamorats. Gili Romani, Hot Jazz Cats, a Jazznàtics, en Rafael Corbí. Thank you.

My Blue. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim ara amb un tema de New Orleans del trombonista Edward Kit Ory. Durant alguns anys, els anys 20 i inclús abans, la seva banda era la que guanyava a totes les bandes de la ciutat de Nova Orleans. Quan coincidien pels carrers, sempre feien una batalla musical i bueno, perquè ell era molt bo i els seus músics també, doncs durant un temps eren els reis del carrer. Aquest tema es titula Do What Ori Says. Swing that thing and do what the Ori's say, yes. I do what the Ori's say. I do what the Ori's say. I do what the Ori's say. Shake that thing and get your pay. I do what the Ori's say. I do what the Ori's say. Come on, boys, swing that thing. Do what the Ori's say. Take it, Chico. Thank you. Moltes gràcies. Do what Ori says del Kid Ori. Hem parlat del Kid Ori, de la Edel Waters, del Mes Mes Rou, i ara estaria bé dir els noms dels músics que som aquí. Els vius. Xavi Hinojosa a la bateria. El contrabaix, Josemi Moraleda. El piano, Federico Mazzanti. El nostre trompetista, el coneixeu, és el director de la Locomotora Negra, i l'heu vist molt sovint per la guitarra, Ricard Gili, trompeta. I també al clarinet tenim el que també el coneixeu prou bé i s'ho mereix, és l'Oriol Romaní. L'Oriol Romaní. Moltes gràcies. Farem ara Sugar. És un tema que acostumàvem a tocar a la guitarra amb el Jimmy i la Mano, els nostres mestres, i ens agrada molt seguir-lo tocant. Sugar. Moltes gràcies. Seguim ara amb Royal Garden Blues. Els Royal Gardens era un local de Chicago on la gent es reunien per ballar. I els que teniu fred, potser us pot anar bé. Royal Garden Blues, okay, baby. One, two, three. Sí? Un, dos. Thank you. Xavi Naujosa, bateria. Moltíssimes gràcies. I ara presentarem a l'Oriol Romaní en un tema que farà ell. És un tema del nostre disc, del disc dels Jazz Cats, l'únic que hem fet, i esperem que no sigui l'últim, i en portem alguns. No sé si n'hi ha per tots, però uns quants segurament que sí, i que l'acabar el podreu assolir. És un tema del gran clarinetista i saxosoprà, el Sidney Bechet. Quan els últims 10 anys de la seva vida va viure a França, va escriure composicions delicioses, i aquesta és una d'elles que segurament reconeixereu, interpretada per Oriol Romaní, que només ell pot fer-ho. Oriol Romaní. Dedicat amb tot el carinyo a tots els que esteu aquí, i especialment a l'amic Xavier Valls. Quan vam estar confinats, en Xavier cada dia del confinament penjava una peça de jazz amb un blog que ell es va inventar, que es deia la peça del dia de jazz clàssic. I jo em vaig enganxar amb aquest blog i jo cada dia escoltava aquesta peça i això em va ajudar a passar el confinament relativament, bueno, cadascú va passar com va poder, però... O sigui que, Xavier, moltíssimes gràcies. Oriol Romaní. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. tell if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. De l'excel·lent concert que hem disfrutat, gaudirem de bona música fins al final del nostre programa i d'excel·lents ritmes, i ho farem amb Heather Brambick, aquesta gran artista de St. John's, de la Terra Nova, i que en diuen Newfoundland, i que ens ha acompanyat al llarg del temps amb bones cançons des que va estudiar els seus estudis en el món del jazz a Toronto el 1993 a la Universitat de Toronto, al Departament d'Estudis de Jazz, i va estudiar i va interpretar amb talents de la música canadenca com Phil Nimmons, Alex Dean, Mike Murray i molts altres. Avui escoltem cançons del seu You'll Never Know, àlbum del 2016, com per exemple aquesta magnífica peça que es diu Get Happy, o la que hem escoltat, I Only Have Eyes For You. sing hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy, the Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, come on, get happy, we're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away. Your cares away. Sing hallelujah. Come on, get happy. Get ready for the judgment day. Genial, la música i la companyia de Heather Brambick i aquest àlbum You'll Never Know. Tanquem la paradeta i ho fem amb un darrer tema del seu disc. La primera part dels fabulosos Gilly Romani Hot Jazz Cats i segona part, segona minipart de Heather Brambick amb aquest Far From the Home I Love. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de Jazznàtics. Properament, més Gilly Romani Hot Jazz Cats concert. Adéu-siau. Thank you. Wanting home.